จะเล่าเรื่องพระอรหันต์ผู้เป็นสานดาปีและมีปฏิสัมภิทาญาณคือพระเจ้าสีธรรมาสกราชมหาบพิตรตั้งได้สดับมาอดีตการนานมาแล้วกุลบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลแล้วตั้งจิตปรารถนาเป็นพระอรหันต์ทรงสานอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณในสำนักแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนแล้วสังวรคือสังสารณาการท่องเที่ยวเสวยอภิรมชมทิพย์สมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นการชานานเกือบจนถึงการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานกำหนดพระพุทธการคือกำหนดพระพุทธศาสนาการล่วงแล้วได้นานถึง228พรรษาจึงได้มาบังเกิดเป็นบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมาโสกราชผ่านพิภพมไหสุริยสมบัติยกขึ้นซึ่งเสวตฉัตรณกรุงปาตลีบุตรมหานครพระองค์ทรงมีพระทัยศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้ถาปนาการพระวิหารและพระสถูปถึง 84,000 ทุกนครทั่วทั้งสกลชมพูทวีปแล้วจึงทรงมีพระราชดำรัสถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงยอมจะได้พระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระศาสดามาแต่ที่ใดเพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในสถูปที่ยมอุตสาสร้างขึ้นใหม่ด้วยศรัทธานี้เมื่อได้ทรงสดับพระสงฆ์ทั้งปวงถวายพระพรว่าอาตมาภาพได้สดับสืบกันมาว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าแห่งเราได้ถูกฝังไว้ในที่แห่งหนึ่งแต่มิได้ทราบแน่ชัดว่าฝังณที่ใดจึงรับสั่งให้ทำลายพระสถูปอันมีอยู่ณเมืองราชคฤห์แล้วให้ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุอยู่เป็นเวลานานแต่ก็มิได้พบพานจึงให้กระทำพระเจดีย์ฐานใหม่ให้เป็นปกติดีดังเดิมแล้วพระองค์ก็ทรงพระภิกษุสงฆ์กับทั้งจตุรงโยธาหารเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีให้รื้อพระเจดีย์จนทั่วพระนครแล้วค้นหาแต่ก็มิได้พระบรมสารีริกธาตุอีกเช่นเคยจึงรับสั่งให้ก่อสร้างใหม่เป็นปกติดีเหมือนเก่าแล้วเสด็จไปสู่รามคามรับสั่งให้พลโยธาหารทำการรื้อพระเจดีย์ฐานที่เมืองนั้นแต่มิอาจที่จะรื้อทำลายลงได้เพราะหมู่นาคทั้งหลายพากันรักษาเข้มแข็งมิให้พระเจดีย์พินธนาการบันดาลให้จอบเสียมและสิวขวานหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เมื่อไม่สมพระทัยปรารถนาจึงเสด็จยาตราพลไปสู่เมืองอัลละกับปะกะนครและเมืองเวททะทีปะกะนครเมืองปาวายเมืองกุสินารายให้ทำลายพระเจดีย์ทั้งหลายค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็มิได้พบผ่านจึงถาปนาการก่อใหม่ให้เป็นปกติเหมือนดังเก่าแล้วจึงทรงยกทัพเสด็จกับย้อนมายังราชคฤห์มหานครอีกรับสั่งให้มีสันนิบาตพุทธบริษัทดำรัสถามให้แน่ชัดลงไปในที่ประชุมนั้นว่าผู้ใดผู้หนึ่งเพิ่งได้สดับมาแต่ก่อนว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลายได้ถูกฝังไว้ณที่ไหนบ้างขอจงระลึกดูให้ดีๆแล้วจงเร่งบอกแก่เราในการบัดนี้ คราวทีนั้นยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้เฒ่าชราหนักหนามีพรรษาได้120ปีได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมสันนิบาตนั้นว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จักสถิตอยู่ณที่ใดนั้นอาตมาภาพมิได้แจ้งแต่ทว่าเมื่อครั้งอาตมาภาพยังเป็นกุมารอายุได้7ขวบบวชเป็นสามเณรน้อยแล้ววันหนึ่งพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้ถือเอาพระอบดอกไม้พาอาตมาภาพไปสู่ที่แห่งหนึ่งครั้นถึงแล้วจึงชี้เข้าไปในระหว่างกอไม้อันรกชัดซึ่งมีพระสถูปศิลาอยู่องค์หนึ่งแล้วว่าเจ้าสามเณรจงมาที่นี้เราจะพากันเข้าไปนมัสการพระสถูปศิลาที่อยู่ในระหว่างกอไม้อันรกชัดนั้นครั้นบุกฝ่าขวากน้ำเข้าไปถึงสถูปศิลาอภิวันธนาบูชาแล้วพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้บอกแต่เพียงว่าดูก่อนเจ้าสามเณรเจ้าควรจะพิจารณาและจดจำสถานที่นี้ให้ดีเพราะเป็นที่สำคัญอยู่กล่าวแต่เพียงแค่นี้แล้วก็ไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปอาตมาภาพได้รู้เหตุแต่เท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชได้ทรงสดับคำให้การของพระมหาเถระผู้มีอายุวัฒสามารถเช่นนั้นจึงมีดำรัสว่าสรอยธาตุนิทานคือการฝังพระบรมธาตุน่าจะเป็นที่นั่นอย่างแน่แท้แล้วจึงให้พระมหาเถระนำเสด็จไปสู่ที่ตำบลนั้นเมื่อเราราชบุรุษพากันถากถางซึ่งกอไม้อันรกชัดก็ได้ทรงทัศนาการเห็นพระสถูปศิลาดังพระมหาเถระว่าจึงรับสั่งให้ชักสลอไปตั้งไว้ที่อื่นแล้วให้ขุดมุนดินในภูมิภาคพื้นที่แห่งนั้นลึกพอประมาณแล้วก็เห็นซึ่งทรายแก้วเจ็ดประการเรียรายอยู่ทั่วทั้งนั้นแล้วก็พบเห็นเรือนทองแดงใหญ่ประมาณเท่าเรือนพระเจดีย์ฐานและได้เห็นภาพยนต์เป็นรูปเนรมิตอาทับมือถือพระขันอันคมกล้ามีพันโอภาสแก้วพรึกและดูพิลึกหน้าสะพึงกลัววิ่งเบียนวนอยู่รอบห้องพระบรมสารีริกธาตุรวดเร็วดุจลมพัดราชบุรุษทั้งหลายเกรงกลัวอยู่ต่อความตายมิรู้ที่จะทำประการใดได้พระบรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงรับสั่งให้หาแม่มดทั้งหลายมาเพื่ออัญเชิญปวงเทวดาแล้วให้แต่งเครื่องปรีกรรมบวงสรวงสังเวยต่างๆทั้งให้พระคมดุริยางดนตรีแต่ก็ไม่มีผลสำเร็จประการใดภาพยนต์รูปเนรมิตนั่นก็คงยังวิ่งเวียนวนด้วยอาการอันดุร้ายต่อไปตามเดิมหาหยุดไม่จนพระทัยหนักเข้าแล้วองค์บรมกษัตริย์จึงทรงประนมพระหัตถ์คือมือถวายอัญชลีแก่ปวงเทพประดาแล้วออกวาจาดำรัสประกาศว่าข้าแต่เท้าเทวราชทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพระเจ้านี้มีจิตปรารถนาจะถือเอาพระบรมธาตุทั้งหมดนี้อัญเชิญเอาไปประดิษฐ์ประจุไหว้ที่พระเจดีย์ทั่วทุกวิหารทั้ง 84,000 เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแห่งเทพดาและมนุษย์ทั่วทุกประเทศพระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไพศาลพัฒนาการไปทุกขอบเขตนครกันทสีมาขอเทพดาเจ้าทั้งหลายจงอำนวยช่วยให้ได้พระบรมธาตุสมปรารถนาของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิดขณะนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงทรงทราบเหตุจึงมีเทวะองค์การตรัสสั่งพระ เวสุกรรมเทพบุตรว่าบัดนี้พระยาธรรมาโศกราชจะมารื้อพระบรมธาตุเอาไปประดิษฐานไว้ในที่อันควรขอท่านจงด่วนไปช่วยทำลายภาพยนต์อาถรรพ์ให้อันตรธานพระเวสุกรรมรับเทวองค์การแล้วก็รีบลงมาณสถานที่นั้นด้วยเทพฤทธิ์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยอายุประมาณ5ขวบมีมือถือธนูเข้าไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บรมกษัตริย์แล้วกราบทูลว่าข้าพระเจ้าจะรับอาสายิงรูปภาพยนต์อาถรรพ์นี้ให้แตกทำลายกระจัดกระจายลงให้จงได้พระเจ้าค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ทรงอนุญาตด้วยความดีพระทัยว่าพ่อจงยิงเถิดดังนี้กุมารน้อยนั้นก็พลันกงขึ้นซึ่งธนูแล้วแผลงไปฉับไวลูกธนูแล่นไปถูกรูปภาพจนแตกหล่นกระจัดกระจายไปต่อหน้าสมเด็จพระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมโสมนัสตัดสรรเสริญสดุดีคุณแห่งกุมารน้อยนั้นเป็นอันมากแล้วรีบเสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้ทวารเรือนทองแดงโดยเร็วรับสั่งให้ทำลายซึ่งตราที่ตีประจำทั้งกุญแจและห่วงสายอยู่ที่ติดอยู่ณธรณีประตูนั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นท่อนแก้วมณีอันใหญ่กับทั้งอักษรจารึกทรงอ่านได้ใจความว่าพระยาเขียนใจในอนาคตจะมารื้อห้องบรรจุพระบรมธาตุนี้และให้พระยาเขียนใจจงเอาท่อนแก้วมณีนี้ไปเถิดเมื่อทรงอ่านอักษรเป็นใจความว่าชะนี้สมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ก็ให้ทรงพระพิโรธโกรธออกโกรธวาจาว่ากษัตริย์เห็นปานดังเรานี้มีอนุภาพแผ่ไปทั่วสกลชมพูทวีปควรมากล่าวติเตียนว่าเป็นพระยาเขียนใจก็ท่านที่เป็นกษัตริย์แต่ปางก่อนนั้นใช่จะได้มีอนุภาพและยศศักดิ์สมบัติสรึงคารประมาณสักเท่าใดนักหนาทรงออกพระโอษฐ์ด้วยความขุ่นพระทัยว่าดังนี้แล้วก็ให้เปิดโลหะทวารเสด็จเข้าไปภายในเรือนพระธาตุจนถึงเรือนแก้วเจ็ดประการเปิดทับเปิดครับพระทวารเข้าไปในห้องพระบรมธาตุแล้วก็ทรงเห็นเป็นโอธาตุด้วยแสงประทีปส่องสว่างทั้งบุพชาติทั้งหลายที่บูชาไว้ก็หอมฟุ้งขจรตลบไปพระนังว่าพึงเก็บมาบูชาในขณะนั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งกลิ่นสุคันเครื่องหอมก็มิได้หายกลิ่นเสวคนทรสสรรพสิ่งสักการบูชาก็ยังปรากฏบริบูรณ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานด้วยอำนาจพระอธิษฐานแห่งองค์พระมหากัสสปะสังฆบุตรอาจารย์ผู้กระทำธาตุนิทานแต่การปรินิพพานใหม่ๆสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่เมื่อได้ทอดเห็นเหตุอันน่าอัศจรรย์ดังนั้นก็พรันหายพระพิโรธมีแต่ทรงพระโสมนัสปรีดาประโมทแผ่ไปทั่วสรีระอินทรีย์แล้วทรงเห็นแผ่นสุพรรณอันมีลายลักษณ์อักษรจารึกไว้ทรงหยิบขึ้นมาอ่านได้ใจความว่าในอนาคตการเมื่อพระอโศกราชกุมารยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรได้ขัตยราชาภิเษกเป็นเอกอิสราธิบดีมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชแล้วชายบรมกษัตริย์พระองค์นี้จะได้รื้อขึ้นซึ่งที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระราชศรัทธาแล้วจะทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปประดิษฐานทั่วสกลชมพูทวีปเป็นแน่แท้ทรงเห็นลายลักษณ์อักษรจารึกไว้เป็นใจความแม่นยำชะนี้ องค์พระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมสมณัตดำรัสแก่หมู่อมาตย์ราชบริพารและพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั่นว่าดูก่อนท่านทั้งปวงพระมหากัสสปะสังฆาวุฒาจารย์ท่านพิจารณาเห็นว่าตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รื้อพระบรมสารีริกธาตุนี้ขึ้นก่อนการแต่ตัวเราเกิดนับด้วยร้อยๆปีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนักตัดด้วยทรงพระโสมนัสชนีแล้วก็ทรงตบพระหัตถ์คือมืออยู่ฉาดฉานแสดงพระอาการชื่นชมในพระคุณของพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นแล้วจึงดำรัสสั่งให้เปิดกล่องที่สวมใส่พระบรมธาตุไว้ทุกชั้นอัญเชิญเอาพระบรมธาตุใส่ลงในพระสุพรรณภาชนะเกือบทั้งหมดเหลือแต่นิดหน่อยบรรจุไว้ในที่เดิมนั่นแล้วให้หันทวารเรือนแก้ว7ประการและเรือนทองเรือนเงินเรือนทองแดงออกมาทุกๆชั้นรับสั่งให้เอาทรายแก้วมาถมลงไว้ให้เต็มและเอาทิลาแรงมาทับไว้ในเบื้องบนแล้วให้ขนมูลดินมาถมลงจนมิดปิดช่องให้เสมอพื้นปฐพีตามที่เดิมและซักสลอซึ่งพระสถูปทิลามาประดิษฐานไว้ในเบื้องบนดุจการก่อนสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสกลปฐพีเมื่อทรงได้พระบรมสรีริกธาตุสมพระราชประสงค์แล้วก็เสด็จยกพระหุยาตาแสนยานุกรแห่งอัญเชิญมาสู่ปาตรีบุตรมหานครราชธานีแล้วกระทำสักการะสัมมาคารวะวิธีโดยอเนกประการต่างๆเสร็จแล้วจึงทรงแจกพระธาตุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเจดีย์ณพระวิหารทั่วทุกๆพระนครทั้ง 84,000 พระเจดีย์ในแผ่นพื้นปฐพีชุมพูทวีปทั้งสิ้นนั้นด้วยราชานุภาพพร้อมกันด้วยพระอรหันตฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการโดยเหลือพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญไว้ส่วนหนึ่งแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้นายช่างมีฝีมือดีเป็นเอกถาปนาการสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่องค์หนึ่งมีประมาณสูงถึงครึ่งโยชน์ประดับด้วยแก้วต่างๆแสงแก้วโอภาสรุ่งเรืองครุวนาดุจไกรราชคิรีประดิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำมหาคงคาณบริเวณใกล้กรุงปาตรีบุตรมหานครนั้นแล้วอัญเชิญพระบรมสรีริกธาตุส่วนที่เหลือไว้บรรจุใส่ในมหาเจดีย์ที่สร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงมีพระหฤทัยปราปรื้มปรีดารับสั่งให้กระทำมหกรรมการฉลองพระสถูปเจดีย์ทั้ง 84,000 องค์และพระมหาสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่โดยจัดเป็นงานใหญ่เพื่อให้มหาชนได้โอกาสกระทำสักการบูชาเป็นเวลานานให้ท่วนถึง7ปี7เดือนและ7วันในวาระสุดท้ายแห่งงานมหากรรมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชผู้เป็นใหญ่ทรงมีพระทัยปรารถนาจักกระทำสักการะบูชาพระมหาสถูปเจดีย์ด้วยพระศรีระหว่างแห่งพระองค์เองคือด้วยพระสรีระกายระหว่างแห่งพระองค์เองจึงรับสั่งให้เอาปุ๋ยสำรีซุปด้วยน้ำมันหอมถึง500หม้อมาพันพระวรกายตั้งแต่พระสอคือคอตลอดลงไปตราบเท่าถึงพระบาทคือเท้าแล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระเจดีย์ยกพระหัตถ์อัญชลีเหนืออุตตมังสิโรธทรงอนุสรณ์รำพึงถึงพระพุทธคุณแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษจุดเพลิงคือไฟทั่วพระสรีระกายพรางก็ทรงออกพระวาจาสวดสรรเสริญสดุดีคุณ แห่งพระศรีรัตนตรัยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตดังนี้เป็นอาทิติดต่อกันไปมิได้ขาดสายเปลวเพลิงนั่นก็พุ่งโพรงขึ้นไปบนอากาศประมาณถึง7 ชั่วบุรุษแต่พระองค์ก็มิได้ทรงรับอันตรายอย่างใดพระสกลกายนั้นกลับเย็นเป็นปกติเมื่อเปลวเพลิงดับสนิทลงแล้วพระองค์จึงทรงโสดสงอุทกะทาราชำระพระสรีระกายทรงซึ่งเครื่องพระวิภูสิทธิ์อาภรณ์แวดล้อมด้วยอเนกนิกรคณามาศกระทำอภิวาทพระมหาสถูปเจดีย์เจ้าเสด็จบทจรประทักษิณสิ้นตติยวาระ3 รอบแล้วเสด็จไปทรงสดับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระมหาขีณาสวสงฆ์เป็นองค์แสดงท่วนถึง7 วัน 7 คืนทรงถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทรงถวายไตรธรรมต่างๆเสร็จการพระราชพิธีทั้งปวงแล้วก็นมัสการเสด็จวิวัฒนาการกับทั้งอมาตย์ราชบริพารกับเข้าสู่พระราชนิเวศกรุงปาตลีบุตรมหานครเมื่อสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบรมกษัตริย์ทรงจัดงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยพองแผ้วในพระราชกุศลบุญราศีครั้งนี้เป็นอันมากวันหนึ่งจึงทรงนิมนต์พระสงฆ์ทั้งปวงมาแล้วทรงมีพระราชปุจฉาถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงบุคคลทั้งหลายที่เคารพบูชาพระศรีรัตนตรัยในพระศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาและบริจาคทรัพย์เป็นศาสนาบูชาเสมอและมากขึ้นไปกว่าที่ยมกระทำครั้งนี้มีบ้างหรือไม่พระโมคคัลลีเฮบุตรติสะเถระอรหันต์ซึ่งเป็นประธานแห่งพระสงฆ์ในที่นั้นจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารครั้งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแห่งเรายังทรงมีพระชนอยู่นั้นก็ดีบุคคลผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทานในพระศาสนานี้จะมีเสมอเหมือนพระองค์นั้นหามิได้ขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ในเมื่อโยมนี้มีศรัทธาเสียสละทรัพย์ถึง96 โกรธสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 ซึ่งเป็นการบริจาคทรัพย์เป็นอันมากดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังยังดอกมหาบพิตรพระราชสมภารโยมนี้อุตส่าห์บริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากมายชนิดยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาก็แล้วจะให้กระทำกุศลจริงใดเล่าจึงจักได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระโมคคัลลีบุตรเถระเจ้าเห็นอุปนิสัยแห่งพระมหินทราชกุมารและพระสังฆมิตรราชธิดาว่าทรงมีวาสนาบารมีที่อบรมสั่งสมมาแต่ปางก่อนและมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานทั้งในอนาคตการก็จักทรงพระเจริญเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนายิ่งนักจึงถวายวิสัชนาว่าดูก่อนบพิตรพระราชสมภารบุคคลผู้ใดได้ถวายอามิตรจตุปัจจัยไทยธรรมะตั้งแต่พื้นปฐพีนี้สูงขึ้นไปเสมอภวกพรมก็ดีผู้นั้นควรจะมีชื่อว่าเป็นแต่มหาทายกใหญ่ยิ่งกว่าบุคคลทั้งปวงเพราะรับภาระธุระพระพุทธศาสนาอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกสบายแต่จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนานั้นหามิได้ต่อเมื่อใดเขามีศรัทธาคิดจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบวชบุตร ธิดาชายหญิงไว้ให้ปฏิบัติซึ่งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เพื่อสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรไปในอนาคตกาลเบื้องหน้าผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติอันประเสริฐในพระศาสนานี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบพิตรได้ทรงสดับมหาเถระคาถาดังนี้ก็ทรงมีพระทัยกอบด้วยพระปีติโสมนัสจึงหันมาตรัสกับมหินทราชโอรสและสังฆมิตรตาราชกุมารีว่าดูก่อนพ่อมหินแม่สังฆมิตรตาซึ่งเป็นที่รักของบิดาเอ๋ยอันว่าการบรรพชานี้เป็นที่เสน่หาภาพแห่งบิดาเจ้าทั้งสองมีความปรารถนายินดีจะบรรพชาอยู่หรือว่าหาไม่ได้หากว่าใจของเจ้าทั้งสองยินดีในการบรรพชาแล้วชายก็จะเป็นการอนุเคราะห์ให้บิดาได้เป็นญาติในพระศาสนาเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้มีพระนิสงส์มากได้ชื่อว่าทายัตเชื้อสายสืบสามัญวงศ์ในพระพุทธศาสนาแท้เจ้าชายมหินทราชบุตรและเจ้าหญิงสังฆมิตรตาราชธิดาได้สดับพระราชบัญชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชดังนั้นจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระราชบิดาข้าพระบาททั้งสองนี้มีจิตยินดีประโมทปรารถนาจะบรรพชาเป็นยิ่งนักขอพระราชบิดาจงทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระบาททั้งสองได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้สมนาการพระราชธิดาและพระราชบุตรสุดที่รักกราบบังคมทูลเช่นนั้นก็ทรงพระโสมนัสดำริว่าเราจักให้อุปราชสมบัติแก่เจ้าชายมหินทโอรสก็จริงแหละแต่อุปราชสมบัตินั้นเป็นเพียงโลกิยสมบัติมิได้เป็นสาระยั่งยืนแต่อย่างใดเราควรจะให้เจ้ามหินทลูกรักผู้ทรงศักดิ์เข้าบวชในพระบวรพุทธศาสนาอันเป็นเหตุให้ได้โลกุตรสมบัติจักดีกว่าเป็นไหนไหนแล้วจึงมีรับสั่งให้ตกแต่งบรรพชาพิธีด้วยเครื่องราชาลังการราชาภิวิภูสิทธิ์อันวิจิตรอย่างเอกอุดมพรั่งพร้อมด้วยข้าราชบริพารแห่แหนพระราชโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระมหินทราชโอรสซึ่งมีพระชนครบ20พรรษาและพระสังฆมิตาราชธิดาซึ่งมีพระชนมายุครบ18พรรษาออกจากพระบรมมหาราชวังไปบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาโดยมีพระมหาเถระโดยมีพระมหาเทวะเถระเป็นผู้ให้บรรพชาพระมัชชันติกะเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาโมคคลีบุตรติสเถระเป็นพระอุปชาให้อุปสมบทแก่พระมหินทราชกุมารสำเร็จภิกษุภาพในพระพุทธศาสนาส่วนเจ้าสังฆมิตรราชธิดาได้บรรพชาเป็นสามเณรีแล้วก็บวชในสำนักแห่งนางภิกษุณีโดยมีพระอายุปาลีเถรีภิกษุณีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระธรรมปาลีเถรีภิกษุณีเป็นประวัติณีเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาแล้วการต่อมาก็ปรากฏว่าพระราชโอรสธิดาทั้งสองพระองค์นั้นท่านพยายามจำเริญวิปัสสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานจนได้บรรลุพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งฌานและอภิญญาและจุตุปฏิสัมภิทาญาณพระมหินทะ ภิกษุราชโอรสนั้นปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าในพระพุทธศาสนาประดุจดวงอาทิตย์เทพมณฑลและพระสังฆมิตรตาภิกษุณีอรหันต์อริยบุคคลนั้นก็ปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าคู่กันประดุจพระจันทร์เทพมณฑลเป็นที่ชื่นชมยินดีของปวงชนชาวเมืองปาฏิลิบุตรและพุทธบริษัททั้งหลายทุกทั่วหน้าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุคราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในกรุงปาฏิลิบุตรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบวรพุทธศาสนาที่นับว่าสำคัญเป็นอันมากกว่ามากเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ในการสุดท้ายพระหลังสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคหนักเป็นอนุฐานสยาดพระโรคาพาธนั้นหนักลงเห็นว่ามิอาจจะทรงพระชนชีพอยู่ได้นานวันแล้วพระองค์ก็ยังทรงมีพระทัยผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ถวายทานจึงมีพระราชองค์การตัดแก่เจ้าพนักงานชาวพระขังว่าดูก่อนพระนายท่านจงไปนำเอาวัตถุทานทั้งหลายมีเงินและทองเป็นต้นกับทั้งสุขุมทรัพย์ภูษามีโกศยพัฒน์เป็นอาทิและธานูปกรณ์ทั้งหลายอื่นๆมากองไว้ในที่นี้เรามีศรัทธาใคร่จะถวายทานในพระพุทธศาสนาเจ้าพนักงานชาวพระคลังนั้นขั้นได้สดับพระราชองค์การอันเกิดจากพระราชศรัทธาเช่นนี้ก็มิอาจที่จะอดกลั้นซึ่งความโศกอยู่ได้ร้องให้ปริเทวนาการพรางกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐความมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดครั้งพระราชทรัพย์คือเงินและทองก็ดีผ้าโกศยพัฒน์ก็ดีมีอยู่พร้อมทั้งสิ้นก็แต่ว่าพระราชทรัพย์เหล่านั้นเขาใส่กุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงแล้วขอพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์จงทราบพระทัยด้วยประการชนิดเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสกราชผู้ทรงมีพระโรคาพาธตักจึงทรงมีพระดำรัสตรัสถามว่าดูก่อนพระนายคลังผ้าโกศยพัฒน์และราชทรัพย์ของเรามีอยู่แล้วก็ใครผู้ใดเล่าบังอาจมาลั่นกุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงเช่นนั้นขอท่านจงบอกแก่เราให้จงขอท่านจงบอกแก่เราให้แจ้งในการบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาเราข้าราชการอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาได้มีการปรึกษากันเห็นว่าพระองค์ทรงพระประชวรทุพพลภาพหนักลงแล้วเขาจึงใส่กุญแจปิดตาประทับไว้ให้มั่นคงใครจะเปิดไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าไปตามมาเจ้าจงไปตามอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ใส่กุญแจคลังเหล่านั้นมาสมเด็จพระราชาธิบดีรับสั่งด้วยความไม่พอพระทัยเมื่อเจ้าพนักงานชาวพระคลังไปตามเราอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ให้มาเข้าเฝ้ายังที่ประทับแล้วพระองค์จึงตรัสถามด้วยพระฉุนเสียงหุนห้วนว่าสมบัติในเมืองปาฏิลิบุตรนี้เป็นของผู้ใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาสมบัติทั้งปวงนี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าข้าอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลก็ในเมื่อสมบัติเหล่านี้เป็นของเราทั้งสิ้นแล้วเหตุไฉนเราจึงจะเอามาบริจาคทานไม่ได้ล่ะไปเอามาให้เราทั้งหมดเราจะถวายทานในพระพุทธศาสนาให้สิ้นอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ยินพระดำรัสเช่นนั้นต่างก็แลดูตากันแล้วนิ่งเฉยเสียมิได้ทูลตอบพระราชบัญชาแต่ประการใด จอมนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ทรงเป็นใหญ่เมื่อทรงเห็นคนเหล่านั้นพากันดุษณีภาพนิ่งเสียสิ้นมิได้ทำตามพระราชบัญชาก็ทรงขัดเคืองพระทัยนักแต่ไม่สามารถที่จะทำประการใดจึงโบกมือคือพระหัตถ์ขับไล่ให้ออกไปจากที่นั้นโดยเร็วและในขณะนั้นปรากฏว่ามีผลมะขามป้อมสิ่งเดียวตั้งอยู่ในที่ใกล้พระหัตถ์คือมือพระบรมกษัตริย์เจ้าเพื่อจะประกอบเป็นพระโอสถถวายเท่านั้นสมบัติอื่นใดที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าจะได้มีอยู่ในที่นั่นก็หาไม่ได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ยิ่งใหญ่จึงให้ทรงสังเวชสลดพระทัยนักทอดพระเนตรดูผลมะขามป้อมนั้นแล้วก็ทรงพระลำพึงว่าสมบัติอันเป็นโลกีนี้ย่อมมีสภาวะปรวนแปรมิได้ตั้งอยู่นานเปรียบปันดังว่าสายฟ้าแลบชั่วครู่หนึ่งหนเดียวเท่านั้นแต่การก่อนนี้ตัวเราถึงซึ่งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยสมบัติมากเป็นนักเป็นหนาควรแล้วหรือกลับมาถึงซึ่งภาวะทะลิกตกยากอีกแล้วก็พระมหากัสสปะสังฆวุฒฒาจารย์ผู้เข้าสู่นิพพานไปนานแล้วได้จารึกอักษรไว้ที่สถูปบรรจุพระบรมสรีริกธาตุทำนายว่าเราเป็นพระยาเข็นใจก็เห็นสมจริงในการครั้งนี้แล้วโอ้หนอบัดนี้เรามีความปรารถนาใคร่ที่จักบำเพ็ญทานแต่ทรัพย์ที่เป็นวัตถุทานอันเราจะพึงให้นั้นมิได้มีสรอยบุญของเรานี้เห็นทีจะสิ้นเสียแล้วเรานี่คงจะถึงซึ่งปากแข่งพญามัจจุราชมั่นคงในไม่ช้าไม่นานจึงได้ถึงการพิบัติเห็นปานชะนี้ก็แลสมบัติทั้งปวงในเมืองปาตรีบุตรนี้ไม่มีความยั่งยืนเที่ยงแท้ถึงแม่รูปกายนี้เล่าก็ไม่ได้เที่ยงย่อมถึงซึ่งภาวะวันไหวแปรปวนไปมารวดเร็วประหนึ่งดังชิวหาแห่งผู้ชงชาติก็ปานการทรงรำพึงรำพันชนีแล้วเมื่อทรงนึกถึงเหล่าอมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ไม่ทำตามพระราชบัญชาโดยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไร้ความสามารถในขณะนี้แล้วก็ทรงเจ็บแค้นในพระราชหฤทัยในที่สุดพระองค์ก็ทรงดับขันสวรรคตด้วยพระหฤทัยอันไม่ผ่องใสจึงจุติไปบังเกิดในชาติกำเนิดเดรัจฉานเป็นงูเหลือมริมฝั่งแม่น้ำอเจรวดีโดยอำนาจอสัญกรรมฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้จะดับขันนั้นชักนำไปในไม่ช้างูเหลือมนั่นก็ค่อยเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนมีกายใหญ่โตประมาณเท่าเรือกลห้อยหนหามัจฉาศาสตร์เป็นอาหารอยู่แถบใกล้ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีนั้นอันความเป็นไปในตอนนี้จะได้มีใครร่วงรู้และอย่างใดก็หาไม่โดยทุกคนต่างก็เข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสุขราชผู้เป็นใหญ่และไม่น้ำพระทัยกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์ก่อสร้างกองการกุศลไว้ในพระบวรพุทธศาสนามากมายยิ่งกว่าใครเมื่อสมเด็จสวรรคตไปแล้วของจักเคลื่อนแค้วไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์เทวโลกอย่างแน่นอนแต่อนิจจาปวงชนทุกคนหาได้รู้ไม่เลยว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระราชาธิบดีกำลังถูกอาสัญกรรมฝ่ายอกุศลชักนำให้มาบังเกิดเป็นงูเหลือมเที่ยวหามัจฉาเป็นอาหารอยู่อย่างน่าเวทนาสงสารนักจวบจนถึงการครั้งหนึ่งเมื่ออาสัญกรรมฝ่ายอกุศลของพระองค์จักสิ้นก็บังเอิญให้ท่านมาเห็นพระราชโอรสซึ่งทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์กอบด้วยสารอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณอันแก่กล้าบังเกิดมีจิตปรารถนาใคร่จักเข้าพระอรหันต์อรหัตตผลสมบัติ พื่อเสวยนิพพานสุขเป็นทิฏฐธรรมเวทนีหลังจากที่ได้บำเพ็ญสาธารณกิจมาเป็นเวลานานขันพระผู้เป็นเจ้าออกจากผลสมบัติอันเป็นสุขนั้นแล้วจึงรำพึงในพระหฤทัยว่าความสุขอันเกิดจากผลสมบัติเห็นปานชนีอาตมาได้มาเพราะเหตุใดอ๋อความสุขเห็นปานชนีสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้ทรงเป็นพระชนกาธิบดีพระราชทานให้โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เราได้บรรพสาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาเป็นปฐมแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงนึกถึงพระบรมชนกขึ้นได้ใครจะทราบว่าพระองค์ไปสถิตอยู่ณสวรรค์เทวโลกชั้นใดภูมิใดยังอธิษฐานเข้าสารอภิญญาเพื่อจะตรวจตาหาที่สถิตอยู่แห่งองค์สมเด็จพระราชบิดาผู้ถึงแก่พิชีตักไสจุติจากมนุษย์โลกไปนานช้าแล้วพระมหาคีนาสวะเจ้าองค์ราชโอรสก็ถึงซึ่งความสลดสังเวชใจเมื่อได้ทราบด้วยญาณวิเศษอันปรากฏประจักษ์ชัดว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่ในสภาพที่น่าสงสารด้วยถึงวิปปการในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิเป็นงูเหลือมตัวโตใหญ่เท่าเรือคนกำลังห้อยหนหามัจฉาเป็นอาหารองค์อรหันต์พึงจึงพรันเหาะทะยานไปยังสถานที่นั้นโดยเร็วด้วยแรงกตัญญูครั้นถึงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงร้องทักพระบิดาในร่างแห่งงูเหลือมใหญ่ให้ได้ยินเสียงด้วยอริยฤทธิ์ว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐกรรมอันนี้จะได้สมควรแก่มหาบพิตรนั้นหาไม่ได้คือการที่มหาบพิตรผู้ทรงมีพระราชศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลในพระบวรพุทธศาสนามากมายแล้วมาบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่เที่ยวไล่จับมัจฉาเป็นอาหารซึ่งนับว่ากระทำปานาธิบาตกรรมอยู่เสมอเช่นนี้หาสมควรแก่บอมหาบพิตรไม่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ซึ่งมาอุบัติบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ท่านได้ยินเสียงทักเช่นนั้นจึงหันมามองดูเห็นพระมหินทราชโอรสผู้ทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ก็พรันระลึกชาติหนหลังได้โดยตลอดจำได้ว่าเป็นบุตรสุจรักแห่งตนแน่แล้วก็บังเกิดวิปติสารเศร้าเสียใจค่อยเรื่อยคานเข้าไปสู่ที่ใกล้พระมหาเถระแล้ววางศีรษะลงเหนือหลังพระบาทขององค์อรหันต์ผู้เป็นบุตรตนยังอสุชนทาราน้ำตาให้ปริวัฒนาการไหลรินออกมาอยู่พรากพรากไม่หยุดหย่อนควรจะสงสารหนักหนาพระมหาคีนาสวะเจ้าเห็นพระราชโอรสผู้ตั้งใจมาโปรดสมเด็จพระบิดาเห็นกิริยาอาการอันควรจะกรุณาสงสารนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็พรันถึงความสลดใจในความเป็นไปของสัตว์ที่ติดอยู่ในวัฏภูมิจึงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยมบิดาฟังภายหลังจึงให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและบัญจศีลคือศีล5เมื่อเห็นว่าสมเด็จพระบิดาในร่างของงูเหลือมใหญ่ยินดีที่จะปฏิบัติตามแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวคำอำลากลับไปยังสถานที่อยู่แห่งตนเบื้องว่าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุขราชผู้บังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ได้รับไตรสรณคมและศีล5จากองค์มหินทราชโอรสที่กรุณาโปรดแล้วก็ค่อยมีจิตพองแผ่อุตสาห์รักษาศีล5นั้นเป็นอุกฤษงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นจึงเป็นสัตว์ไม่อาหารอันขาดไปได้แต่นอนนิ่งเฉยอยู่ไม่เลื้อยคลานไปไหนไม่ช้าก็กระทำการกิริยาตายไปเพราะขาดอาหารแล้วก็พรันอุบัติ ไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรสุดโสภาประกอบด้วยมหิทธิฤทธิ์สถิตเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงการวันหนึ่งพระศรีสัมมาสุคราชเทพบุตรผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สถิตเสวยสุขอยู่ในวิมานทองตามลำพังแล้วอาวัสนาการรำพึงถึงความเป็นไปแห่งตนเห็นความสับสนวนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้งตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็ให้อึดอัดกอบด้วยความเบื่อหน่ายเป็นที่ยิ่งใครจักได้บรรลุธรรมวิเศษอันเป็นเครื่องตัดภพตัดชาติเสียให้สิ้นสุดจึงตัดสินใจสละทิพย์สมบัติในสวงสวรรค์พับพระแนงเชิงเข้าเป็นสมาธิบัลลังก์นั่งหลับตาทั้งสองแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้จุติจิตบังเกิดขึ้นโดยพลันทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการในสวงสวรรค์ชั้นไตรตึงนั้นก็พรันจุติจากดาวดึงสภิภพลงมาเกิดณมนุษย์โลกเรานี้โดยเป็นบุตรเศรษฐีตระกูลใหญ่แห่งหนึ่งในสิงหนทวีปซึ่งพระบวรพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองอยู่ในขณะนั้นครั้นจำเริญวัยวัฒนาการเมชนมายุครบ7ขวบก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรน้อยงามโสภาเมื่ออุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตตมรรคญาณพระอรหัตตผลญาณได้สำเร็จเป็นพระอรหัตทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจปุพาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนเทพบุตรจากดาวดึงสวรรค์นามว่าศรีธรรมาสุคราชเทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในสิงหนทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่มนุษย์พุทธบริษัทสังฆมณฑลในการก่อนต่อในการต่อมาว่าพระคุณทนอุชุติสะเถระอรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณพระคุณทนติสะเถระอรหันต์ท่านอุตสาบำเพ็ญศาสนกิจด้วยการเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดดวงปัญญาเห็นคุณค่าแห่งพระบวรพุทธศาสนามานานตราบเท่าถึงการชราภาพพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าไปยังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่ามงคลวิหารสถิตสำราญอิริยาบถอยู่ณที่นั้นเป็นประจำตามวิสัยแห่งพระอรหันต์ผู้ชราการครั้งนั้นที่สิงหนทวีปปรากฏมีสมเด็จพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งทรงมีพระทัยใคร่จักได้สนทนาประสัยและถวายทานแก่พระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งองค์สมเด็จพระนราธิบดีทรงสวนาการซึ่งคุณคาถาแห่งพระคุณทนอุสุติสะเถระเจ้าก็เข้าแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ทอดพระเนตรและสนทนาประสัยจึงจัดชวนอมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เสด็จไปยังมงคลวิหารซึ่งจะต้องผ่านป่าใหญ่ไปไกลถึง500โยชน์คันเสด็จมาถึงบริเวณมงคลวิหารอันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งพระกุณฑลอุสุติสะเถระแล้วก็มีพระกระแสรับสั่งหยุดพักพอหายเหนื่อยเสียชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จเข้าไปถวายนมัสการพระมหาเถระผู้มีกิตติศัพท์อันระบือลือซาไปไกล ฝ่ายองค์อรหันต์ท่านกุณฑลอุสุติสะเถระเมื่อได้สดับเสียงอื้อๆผิดปกติกว่าทุกวันท่านจึงเอ่ยปากถามภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ว่าดูก่อนอาวุโสเสียงอื้อๆอยู่ข้างนอกนั้นเป็นเสียงใครผู้ใดมาข้าแต่พระเดชพระคุณเสียงกุราหุนอึงมี่นั้นเป็นเสียงอมาตย์ราชปฏิภาณทั้งหลายในขบวนเสด็จขององค์ศรัทธาติดสบรมนาถบพิตรซึ่งเสด็จมายังมงคลวิหารแห่งเรานี้โดยมีพระราชประสงค์ใครจักได้รู้จักตัวพระเดชพระคุณด้วยพระราชศรัทธาเป็นอันมากขอรับภิกษุหนุ่มรูปนั้นกราบเรียนเหตุเท่าที่ตนได้ทราบมาพระกุณฑลอุสุติสะมหาเถระเจ้าซึ่งเป็นองค์อรหันต์ผู้มีปกติมักน้อยสันโดษอยู่ธรรมดาขั้นได้สดับเหตุนั้นเจิงดำริว่าตัวเรานี้แก่เท่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยกิจที่จะต้องเวียนไปเวียนมาเข้าออกอยู่ที่พระบรมมหาราชวังด้วยอำนาจกำลังพระศรัทธาแห่งองค์สมเด็จพระราชาธิบดีให้เป็นการลำบากกายตนไปเปล่าๆดำริการอันควรมิควรด้วยความสันโดษชนีแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วผู้ฉลาดในอุบายก็ลุกขึ้นจากกุฏิอาศัยไปนอนอยู่เหนือเตียงณสถานที่พักผ่อนตอนกลางวันสำแดงอาการประหนึ่งว่าตนมิใช่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพยกหัดซ้ายขวาขีดไปขีดมาเล่นที่ริมเตียงอยู่หลังจากที่ได้พักผ่อนจนหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะเดินทางมาไกลแล้วสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีก็ทรงมีพระทัยโสมนัสปรีดาพาเอาเราราชปริพานเข้าไปยังกุฏิที่สถิตอยู่แห่งพระมหาเถระเจ้าคุณทนอุสุติสะองอรหันต์เมื่อมิได้ทอดพระเนตรเห็นมิได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระอยู่ที่นั้นจึงตรัสถามถึงความเป็นไปขั้นได้ทรงฟังพระมหาเถระท่านไปพักผ่อนอยู่ในที่สบายตอนกลางวันซึ่งอยู่ในป่าไม่ไกลวิหารมากนักด้วยพระราชศรัทธาอันแรงกล้าพระองค์จึงทรงพาเราราชปริพานเสด็จดันด้นเดินทางต่อไปโดยมีพระราชประสงค์จักไปถวายนมัสการและสนทนาประสัยกับพระมหาเถระที่พระองค์ทรงเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จนถึงที่พักผ่อนตอนกลางวันในป่านั้นขั้นเสด็จไปใกล้จะถึงทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเจ้านอนอยู่เหนือเตียงไม้เก่าคร่ำคร่ายกมือชายมือขวาขีดไปมาอยู่ที่เท้าเตียงคล้ายกับทารกตกอยู่ในอารมณ์สำราญสมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็ทรงสำคัญในพระทัยว่าพระมหาเถระเจ้ารูปนี้หาใช่เป็นพระอรหันต์กีนาศพตามคำเล่าลือไม่โดยที่แท้ยังเป็นปุถุชนอยู่เช่นพระแก่เท่าทั้งหลายโดยมากทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมดาพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าในพระบวรพุทธศาสนานั้นท่านเป็นผู้ประพฤติรำงับสำรวมปราศจากการขนองมือขนองเท้าแต่พระผู้เท่ารูปนี้ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ยังมีการประพฤติขนองมือขนองเท้าอยู่ดังนั้นจึงไม่ใช่พระอรหันต์อย่างแน่นอนทรงอนุสรณ์สำคัญหมายว่าพระมหาเถระเจ้ายังเป็นปุถุชนชนีสมเด็จพระนาราธิบดีก็เสียพระราชทานทรงได้รับความผิดหวังในการเสด็จมาเป็นยิ่งนักไม่ทรงทักทายไม่ทรงถวายนมัสการรีบพาเอาอำมาตย์ราชปริพานเสด็จกลับไปยังพระนครแต่เวลานั้นทันทีเมื่อสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีทรงยกขบวนเสด็จกลับไปด้วยความผิดหวังแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบรรดาที่อยู่ในมงคลวิหารทราบประพฤติการอันไม่เหมาะสมแล้วคืออันใบเหมาะสมเช่นนั้นต่างก็พากันละอายและรังเกียจในกิริยาของพระก ุณทนอุสุติสะมหาชระผู้ทำให้เสียพระราชศรัทธาให้ไปนิมนต์พระเถระเจ้ามาในท่ามกลางประชุมสงฆ์แล้วต่างองค์ต่างรูปก็เริ่มสอบสวนพระเดชพระคุณก็เป็นผู้ใหญ่บวชมานานหลายสิบพรรษาแล้วเหตุไฉนจึงแสดงกิริยาการประดุจกุมมารชาวบ้านไปได้รู้หรือไม่ล่าว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตบรมนาถบพิตรเธออุตสาเสด็จมาหนทางไกลถึง500โยชน์ก็เพราะเหตุที่ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในกิตติศัพท์ของพระเดชพระคุณเป็นสำคัญพระมหากษัตริย์เธอทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาแห่งเราเห็นปานชะนีสมควรหรือที่พระเดชพระคุณจะแสดงกิริยาแห่งทรกให้ทอดพระเนตรน่าละอายนักเน่คงจะทำให้พระองค์ทรงเดือดร้อนกินแหนงแกรงใจและเสียพระราชศรัทธาในพระสงฆ์กับทางพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนานไม่น่าเลยเฉยไว้ดีกว่าอาวุโสทั้งหลายพระคุณทนอุสุติสะมหาเถระผู้เป็นจำเลยถูกสอบสวนและถูกสั่งสอนมานานเมื่อเห็นว่าท่านเรานั้นหยุดพูดแล้วจึงกล่าวขึ้นบ้างพวกท่านไม่รู้อะไรแล้วประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยวายจะสมควรกว่าการที่จะรักษาพระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะได้เป็นพระธุระแห่งท่านทั้งปวงนั้นหาไม่ได้ไม่ใช่ธุระของพวกท่านจงจำไว้คอยที่แท้โดยที่แท้ย่อมเป็นพระธุระของพระมหาเถระเช่นตัวเรานี่ต่างหากเล่าเราผู้เป็นพระมหาเถระกระทำอะไรลงไปก็ย่อมประกอบเหตุผลอันงามดีทั้งสิ้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าเดือดเนื้อร้อนใจหรือวิตกแต่ประการใดเลยเอาเถิดสักวันหนึ่งข้างหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิตพระองค์นี้จักทรงมีพระราชศรัทธาในตัวเรานี้อย่างมากมายเหลือขนาดพระมหาชนะเจ้ากล่าวคำหนักในท่ามกลางสงฆ์ดังนี้แล้วก็หากล่าวสิ่งใดออกมาอีกไม่แม้จะถูกซักถามเพื่อให้ได้ความกระจ่างอย่างมากมายสักเพียงไรก็ประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยเสียอย่างนั้นเวลาการผ่านไปจนถึงสมัยที่พระคุณทนอุสุติสะเถระองค์อรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณท่านปรงอายุสังขารจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นบรมสุขนั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์ในมงคลวิหารมาประชุมสันนิบาตพร้อมกันทั้งสิ้นแล้วพระมหาเถระเจ้าจึงประกาศขึ้นว่าดูก่อนอาวุโสถึงคราวที่เราจะอำลาอาวุโสทั้งหลายเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วขออาวุโสทั้งปวงจงค่อยอยู่ดีด้วยความไม่ประมาทเถิดและเราใครจะขอร้องอาวุโสอยู่อย่างหนึ่งคือว่าการเมื่อเราดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั้นกุฏาคารที่ใส่ซากศพแห่งเรานี้ขอท่านทั้งปวงจงตั้งบัลลังก์อันหนึ่งไว้อีกบัลลังก์หนึ่งซึ่งเป็นบัลลังก์เปล่าๆคู่กันกับบัลลังก์ที่ตั้งศพของเราและจงลาดปูด้วยเครื่องลาดไว้บนบัลลังก์เก่านั้นให้เรียบร้อยจงจำไว้